अब घर जाने दो, मुझको जाने दो, अब तो जाने दो, दिल ये डरता है, अब घर जाने दो। आशिकां नूं मार दियां रातां ए हनेरियां, मुक्कियां ना गल्लां अज तेरियां ते मेरियां। आशिकां नूं मार दियां रातां ए हनेरियां, मुक्कियां ना गल्लां अज तेरियां ते मेरियां। बथेरी नी जान वाली गल करके जान कट ली, जान कट ली सोनी है मेरी नी जान वाली गल करके, जान कट ली सोनी है मेरी नी जान वाली गल करके। करके बहाना थोड़ी देर रहने को, हो गई है देर बहुत, अब तो घर जाने दो। आई थी करके बहाना थोड़ी देर रहने को, हो गई है देर बहुत, अब तो घर जाने दो। भोले भाले आशिकां तो एवें कदों संग गई, भोले भाले आशिकां तो एवें कदों संग गई। अद्धी मुलाकात अंग्रेजी विच लंघ गई, भोले भाले आशिकां तो एवें कदों संग गई, अद्धी मुलाकात अंग्रेजी विच लंघ गई। मसा पिक ला के फड़ी सी दलेरी, नी जान वाली गल करके जान कर।